sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski Ład wspomoże ekspansję zagraniczną firm, mówi premier Morawiecki. Minister edukacji o dodatkowych lekcjach historii w szkołach. Państwa Unii Europejskiej nie są jednomyślne w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Polski Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy, wspomoże ekspansję polskich firm na zagranicznych rynkach, zapowiada premier. Mateusz Morawiecki przypomniał, że jednym z punktów programu są inwestycje, których celem jest wygenerowanie ponad 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Ruszamy z Polskim Ładem, który jest dla polskich przedsiębiorców bardzo dobrą platformą ekspansji na rynki zagraniczne. Ekspansji na rynki zagraniczne, bo polski rynek już jest za mały dla wielu znakomitych polskich przedsiębiorców. I dlatego chciałbym, żebyśmy ręka w rękę, polskie państwo, polscy przedsiębiorcy za granicą szukali też nowych rynków. I ja się do tego zobowiązuję, że będziemy jeszcze więcej wspierać politykę eksportową. Premier odwiedził dziś m.in. Rzeszów i Jasionkę. W każdym z tych miejsc prezentował główne założenia Polskiego Ładu. Młodzież powinna wiedzieć, na jakich podwalinach budowana jest Polska, dlatego przygotowywana jest reforma programowa nauczania historii w szkołach, mówi minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek wyjaśnił w TVP Info, że dotychczas w programie nauczania brakowało czasu, by w sposób umiejętny pokazać prawdę o historii najnowszej. Nasza młodzież musi wiedzieć, skąd Polska wzięła się w tym miejscu i w tym momencie historii rozwoju społeczeństwa polskiego, narodu polskiego, państwowości polskiej, w wyniku jakich zjawisk, do których dochodziło już wcześniej Rzeczpospolitej. Stąd to rozdzielenie, historia Polski, historia powszechna i spowodowanie, że zarówno historia Polska, jak i historia powszechna miały po dwie godziny, dzisiaj historia w ogóle ma dwie godziny, dałoby możliwość rzeczywiście porządnej, takiej systemowej edukacji dotyczącej prawdy o najnowszych dziejach państwa polskiego. Oprócz zmian w podstawie programowej, Polski Ład zakłada inwestycje również w inne obszary związane z oświatą. Brak jednomyślności w Unii Europejskiej w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. 26 krajów wezwało do natychmiastowego zawieszenia broni. Węgry nie poparły unijnej deklaracji. Około 4 godzin trwała nadzwyczajna wideokonferencja unijnych ministrów spraw zagranicznych. Od ponad tygodnia trwa wymiana ognia między Izraelem a Palestyńczykami, najkrwawsza od ostatniej eskalacji konfliktu w 2014 roku. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że ministrowie z 26 krajów potępili masowe ataki rakietowe Hamasu i innych grup terrorystycznych na Izrael. W pełni poparliśmy prawo Izraela do obrony, ale jednocześnie uznaliśmy, że odpowiedź powinna być proporcjonalna i zgodna z międzynarodowym prawem humanitarnym. Ministrowie spraw zagranicznych 26 państw wezwali do zaprzestania wymiany ognia, ochrony ludności cywilnej i zaapelowali o dostęp do pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Szef unijnej dyplomacji powiedział, że w wyniku eskalacji konfliktu zginęło wielu cywilów, w tym kobiety i dzieci, co jest sytuacją niedopuszczalną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W 101. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II przy jego grobie w Bazylice Watykańskiej odbyła się poranna uroczysta msza z udziałem polskich duchownych i wiernych. Do urodzin papieża Polaka nawiązali też na polskim cmentarzu na Monte Cassino uczestnicy obchodów 77. rocznicy zdobycia wzgórza przez II Korpus Polski. Obchody na Monte Cassino rozpoczęły się od mszy, której przewodniczył sekretarz świętego Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz. 101 lat temu pod polskim niebem urodził się Karol Wojtyła. Większość żołnierzy zdobywających Monte Cassino należało do jego pokolenia. Byli tu także jego bliscy koledzy. On również odbył swoją drogę z ziemi Polski do Moskwy. Po mszy przemawiał przybyły na uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziś również dzięki świętemu Janowi Pawłowi II Polska jest wolna. Upadł komunizm. Za jego wstawiennictwem modlimy się o pomyślność naszej ojczyzny. Z Cassino Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

grupa The Rats. 2,5 minuty, a ile się działo? Babylon's Burning z roku 1979. Grupa The Rats z Londynu potem zmieniła nazwę na Rats DC, DC od Da Capo. 6 lat grani od 1977 roku, potem przerwa, po kilkunastu latach zespół powrócił, no i pojawia się tu i ówdzie. Jeszcze wspomnę o tym, iż od samego początku zespół promowany, wspomagany przez Johna Peela, BBC, Radio One grało muzykę The Rats, no ale niestety przyszedł lipiec 1980 roku, wokalista, frontman grupy Mark Owen rozstał się z naszym światem. Grupa The Rats. No a co się działo w latach 70. w Kanadzie? A no właśnie, tam też ciekawe rzeczy. Na przykład w Vancouver pojawił się zespół Subhumans. No i mocno grali i grają, aczkolwiek no znowu przykra sytuacja. Wokalista Brian Goble z kolei 7 lat temu odszedł do tego lepszego punkowego świata. Grupa Subhumans i chyba najważniejszy utwór w dorobku tej orkiestry, Behind the Smile. Polskiego Radia. Cały ten rok, no to opowiało trochę historią. Subhumans, grupa z Kanady, lata 70. Jeden z najważniejszych utworów, który potem był coverowany przez różne grupy z całego świata. Behind the Smile. Proszę Państwa, no to teraz coś nowszego zdecydowanie i to będzie grupa, która jest na topie, jest bardzo lubiana też u nas i pojawia się coraz częściej na antenie programu trzeciego i bardzo dobrze. Dropkick Murphys. Zespół wystartował w połowie datuje mniej więcej lat 90. w okolicach Bostonu, no i charakteryzował i dalej jakby charakteryzuje się tym, że nawiązuje do celtyckiej muzyki, a więc można mówić o takim celtyckim punku, ale i o street punk, oj, oj, oj, to wszystko ładnie pomieszane, w każdym razie bardzo sprawny band, który za chwilkę nam zaprezentuje utwór Sand Lot, Dropkick Murphys. Prawda, jak przyjemnie, przebojowo taka nam się zrobiła rewia punkowych przebojów, ale teraz też będzie przebojowo, ale zajmiemy się historią naszej muzyki punkowo-alternatywno-nowofalowej, bo ja za chwilę Państwu przypomnę Dzieci kapitana Klossa. Tak, i to nie tylko pieśń o bohaterze, bo w zasadzie Ten numer najbardziej rozsławił dzieci kapitana Klossa, a wszystko zaczęło się w zasadzie w drugiej połowie lat 70. Olaf Deriglasow, on słuchał od dziecka, słuchał muzyki przeróżnej i przeszedł Pink Floydów, Black Sabbath, Deep Purple. 77, 6, 7 mniej więcej wtedy w Gdańsku zaczęli pojawiać się pierwsi obywatele punkowcy z koszulkami, z napisami Sex Pistols. No i tak pomału tworzyły się przeróżne załogi i dokładnie oficjalnie w 1982 roku wystartowały dzieci kapitana Klossa, Olaf Deriglasow, Sławek Środek, Marcin Stołek, Stolarski, Tomasz Pies, Bachosz i ona, Lidia Paszkowska, za bębnami. Wszystko ładnie się rozwijało i w zasadzie w momencie największej popularności dzieciaki zamknęły swoją działalność, będąc jedną z najważniejszych części alternatywnego Trójmiasta. Ja Państwu teraz przypomnę dzieci kapitana Klossa i to będzie fragment koncertu i dodajmy ostatniego koncertu zespołu. To był marzec 1986 roku i to był Szczecin. Policmeister. Nagranie koncertowe, słychać było to. Zresztą to był marzec 1986 roku. Ostatni koncert zespołu w Szczecinie. Zachowały się jeszcze nagrania na przykład z Jarocina, z festiwalu, jeszcze chyba z kilku innych miejsc. Takiej studyjnej płyty zespół nie zdołał nagrać. No potem utwory z repertuaru dzieci pojawiały się, robione przez Olafa na nowo, w różnych składach, no ale to ważna część, tak jak powiedziałem, trójmiejskiej alternatywy. Dużo się działo w latach 70., 80. i w punk rocku, i w nowej fali, i pojawił się nawet taki termin w pewnym momencie u naszych zachodnich sąsiadów, depropunk. Chodzi o takie te depresyjne klimaty oczywiście, no i mocno zaistniał w tym gatunku zespół, który 3 lata przetrwał, ale mocno zapisał się w historii. No przede wszystkim tej niemieckiej punkowej sceny, Chaos Z. To grupa ze Stuttgartu w 1982 roku wydała album. Jak grali, jak ten depropunk w wersji niemieckiej wyglądał, proszę posłuchać. Verflucht, Chaos Z. Freunde und nach Karneval, Dunkelheit und ich von der Begleitung nicht erwartet, einzig bitterer Fall, kein ernster Fall, nun irgendwann eine schreckliche Entfuhr. Schläge an deinem Hass, als es dann nun, als ich Gras im Nass. Du bist das Land, ich erwarte der Wolf, Höhle nach der Dunkelheit um dich herum. Ewiges Leben sei dein Fluch. Dunkelheit wird dich von der Begleiter nicht erwartet, einzig bittere Gott, dein Herzschrei fallen, nun öffne deine schreckliche Entfuhr. No i już ogarnęła nas taka pełna niemiecka debrecha. Początek lat 80. Stuttgart, Chaos Z. Tak nazywał się ten zespół. Cały ten rok w Trójce, historia muzyki, przenosimy się, wracamy w zasadzie na Wyspy Brytyjskie, do Londynu. Ja pamiętam, jak ten boom punkowy, jak te single pojawiały się i stopniowo też punkowe albumy, jak to wszystko zbierałem do jednej walizki, drugiej, kolejnej, żeby to potem statkiem przewieźć do nas. To też takie dziwne, różne postaci pojawiały się. Na przykład taka dziewczyna, która nazywa się Lena Lovitch. To może ktoś pamięta, bo miała taki jeden wielki przebój. Za chwilę Państwu przypomnę ten utwór. A taka ciekawostka, że ona nazywa się naprawdę Lili Marlene Premilowicz. Jakieś bałkańskie korzenie oczywiście, ale urodziła się w Detroit, mając 13 lat przeniosła się do Londynu, no i tam już w tym centrum punkowych wydarzeń drugiej połowy lat 70. znalazła się Lena, nauczyła się też grać na saksofonie, potem też współpracowała z Niną Hagen, no ciekawa postać. No a teraz już ten największy przebój Lena Lovitch z 78 roku. Będzie bardzo przyjemnie, sympatycznie. Lucky Number. Keep me satisfied. There's No to z tej niemieckiej punkowej depresji zdecydowanie nas wydobyła już Len Lovitch, Lucky Number. A co się dzieje teraz, współcześnie, na przykład w Ameryce? Bardzo zacna wytwórnia Epitaph wydała kilka miesięcy temu już piąty album zespołu, który zwie się Toci Amore. To jest grupa z Los Angeles, już kilkanaście lat grają punkowo, chwilami hardkorowo, post-hardkorowo również. Jeremy Ball na czele tej orkiestry stoi. Ta ciągle najnowsza płyta nosi tytuł Layment. Zaglądamy do tego albumu i co? Niech będzie ten utwór tytułowy. Toci Amore. Kalifornijczycy. Zespół nazywa się Toci Amore. Layment to tytuł całej płyty. Wracamy do nas. Byliśmy w Trójmieście, to teraz no niedaleko, rzut beretem Malbork. I ciekawa historia, bo tak kojarzymy przede wszystkim te zespoły, które startowały u nas na początku lat 80. Te uznane firmy, znane z większych miast, natomiast działo się wszędzie, na terenie całej Polski, w różnych miejscach. I w Malborku też się dużo działo. W 81 roku powstał zespół HGW Company, Grupa, która przez 2 lata funkcjonowała, no nie wytrzymali potem presji z różnych powodów. Panowie się rozpierzchli, grali w różnych innych bandach, na przykład grupa Pabieda, jeszcze Spółdzielnia Inwalidów. No tak czy inaczej, powrót nastąpił, proszę sobie wyobrazić, w 2019 roku. No niezła przerwa. No i mamy z powrotem HGW Company i mamy płytę, płyta nosi tytuł Powyginani. I zaglądamy do tego albumu. I to będzie Instrukcja. HGW Company. Instrukcja. Tu program Trzeci Polskiego Radia i wracamy do historycznych zespołów i teraz właśnie taki będzie Social Distortion. To ja króciutko, też lata 70., druga połowa, Kalifornia, mnóstwo płyt, ponad 3 miliony sprzedanych egzemplarzy. No i ja przyniosłem sobie tu teraz do studia album zatytułowany White Light, White Heat, White Trash. I z tego krążka, proszę bardzo, I Was Wrong. Now that I was wrong, and I think about my loss. show. But how can you know when you don't love yourself? It was me against the world, a show that I'd win. But the world fought back, punishment for my sins. And they tried to warn me of my evil ways, but I couldn't hear what they had to say. I was wrong. Destructions run me again. I was wrong. I realize now that I was wrong. I was wrong. Trójce, jak zwykle, I Was Wrong, grupa Social Distortion. No dobrze, jesteśmy ponownie w latach 70. i też tak coś dla odprężenia, dla relaksu. Takie pojęcie One Hit Wonders się pojawiło. Chodzi o tych wykonawców, którzy zaistnieli jednym przebojem, potem gdzieś przepadli. Tak też zdarzyło się z formacją The Regents. Ja chciałem nawet teraz ostatnio poszukałem jakichś informacji, skąd, co się z nimi stało. Tak starałem się sobie przypomnieć. Chyba dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. Taka bardzo przyjemna, popowo-punkowa odmiana. Ale spodobało się to, pamiętam, na Wyspach. Dość wysokie miejsca na listach przebojów. No i ten mega, mega przebój. Seventeen. Taki jest tytuł tego utworu. Grupa The Regents. Not yet a woman, so clean. Thought that you were never coming. 17, completely new sensations. Someone's dreams created your perfection, and all the girls. And all the boys, they want you. A permanent reaction makes your scene. Now you're caught in a reflection. 17, she's a beautiful mutation. We sow the seeds of a future. future generation boys love. Future girls and all the girls and all the boys wanna make a, want to take a home with them, because she's only 17. Could this be love? Won't you 17? Nazywał się ten zespół, no i były dziewczyny. I to był taki eksperyment. Chłopcy postanowili taki chórek dziewczęcy wprowadzić do lekko punkowego grania. Chyba się nie za bardzo to przyjęło, bo grupa gdzieś tam zaginęła nam. Proszę Państwa, wracamy do nas i wracamy do Trójmiasta i ponownie Gdańsk i początki. I warto poznawać to, co się przypominać, sobie informować. Słuchacze, myślę o tym, co się działo kiedyś. 81 rok, wtedy zaistniał taki zespół o nazwie DDT. Myślę, że dość ciekawa to była propozycja i ja Państwu teraz DDT przypomnę. Będzie utwór zatytułowany Fundament socjalizmu w podtytule Pracownik z Gdańska. DDT. Powinieneś wiedzieć, że nie ma przyszłości. przyszłości. Program trzeci Polskiego Radia i tak raz Trójmiasto, raz Kalifornia, dobrze, Miasto Aniołów, zespół NoFX, zaliczany do takiego, też wymyślono taki nurt, skate punk. No to bardzo proszę panów, NoFX i I Don't Like Me Anymore. One morning I woke up, scratched my balls and eyes. I looked into the mirror and got a big surprise. I don't know who this person is, but I've seen his face before. A face I don't wanna have to face. I don't think I like me anymore. When I run into old friends, their eyes seem to dart away. I wish I could remember all the shitty things I say. That jerk looks a lot like me. No jeszcze pozostał nam Franciszek do zagrania, albo Franek, Frank Black, albo Black Francis, albo Charles Thompson IV. Lider Pixies, między innymi Frank Black, Speedy Marie, ja już dziękuję, Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik, Marek Wiernik. Proszę Franciszku.